أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. محكنا الله جل جلاله د دوه قسمه بندګانو تذکرہ وکړه. یو دا غو بندګانو چې پاغی باندې د شیطان تسلط نه چلیږي، او دویم دا هغه قسمه بندګانو چې هغه د شیطان متبعین دي، د شیطان وسوسه کوي او د شیطان په لار باندې روان دي. نجکم د شیطان په لار روان دي، د غي د پر سزا پرون ذکر شو چې جهنم د او داغي و تبقيل. نن د هغه خلکو د پاره الله جل جلاله د اخرت نعمتونه ذکر کوي چې کم د الله بندگی کوي او د شیطان تسلط به نه چلیږي. نو دوه قسم خلکو او دو کسمه بدلی دی، یو پرون بیان شو او د بلنن بیانی. نو اللہ فرمائی ان المتقین یقینا متقین چی فریضگار خلق چی. نو متقی اصل کې یو عام مانا دا ځان بچکول تا ویلگی، او جمهور مفسرین وای مراد د دینه د شرک نزان بچکول مراد دی، چې د شرک نزان بچکړي. نو دا کم نعمتونه چې ورپسې لس نعمتونه الله دې لپاره ذکر کړي، نو چې د شرک نزان بچکړي نو د لس نعمتونه دې لپاره. اگر چې هغه موحدین د شرک نزان بچکړي نور ګناونه شي وي دي، نو کېدې شي الله مات کې او کېدې شي سزا ورکړي، او کم سے کم دا لس نعمتونه دا غید بارشتا. نو دا متقین نا مراد جماهیر مفسرین وای دا شرک نزان بچکول. او بعد مفسرین وای دا شرک او دا گناہ دا طول نزان بچکی. نو بس پرگ دوم رشو یا صرف شرک نزان بچکڑی نور گناہوں نے کڑی، نو کنیم آپ شیوی سزا بہت سکی بیان دالس نعمتوں نے ملا لی. او کد گناہوں نے نزان بچکڑی نیکے راجی ہی گناہوں نے درست پکی او نیکے درنیوی، نو بیا ڈارک داغی دو پارا داغا لس نعمتوں نے ذکر دی. لس کم کم دی جنات یو، جنات و عیون دوا، سلام آمینین دری سلور، نزعنا ما پی صدورهم من عل پینزو، اخوانا شپگو علا سرر و متقابلین اتو، لا یمسهم فیها نصب نو وما هم منها بمخرجین لس. لنبنے اللہ فرمائی متقیان پریزگار خلق چرے، جی پی جنات ان اے یکومون پی جنات، دیبا پاتکی گی دیبا مقیم وی جنات ان پا باغنو کی. نو جنات باغونا او دا آغا باغونا میوی چی دی اغن نکٹ کی دن کی کیلی ہمیشہ ہمیشہ دی، نور میوی ہمیشہ ہمیشہ دی، او کلوها دائم و ظلوها. قرآن کے اللہ ویلی دی آغی میوی ہمیشہ ہمیشہ تل تو بیا موسم ملاوی کسی او دے کیلا دا اخپل موسم دے موسم نا بغیر نا ملاوی، اول تبا ہمیشہ ملاوی گی موسم بے موسم موسمیات بنی. نباغنو کی بھئی او دویم و عیون پچینو کی بھئی، چینو نا سمراد دی. نو چینو تا سو پی جنے عام طور چینی او بے جدائی دے نہرہ دلختی ہو دو سمندر او بجود ہے چینی او بخواگی. بیاد بازو تذکرہ اللہ قرآن کے کڑی دا رابشین اللہ سما نیشتہ مسیح بارا کے سلسبیل دا زنجبیل دا مختلف دا دا بیپسیان و بیپسیان لدن مونہ کے خدل سہین دی، قرآنی نمونه غیره پر دا غیر مصداق کردو نه نه نه قرآن چه کم زگرگری دیا دی جنت چی نیدیس تسلسبیل دا تزنجبیل دا و کنوری دی قرآن کی یو نه دا ذکر عیون ذکر دی چی نی بیا دویم خبر آیت سر چه دا چی نی چی دی نو آیا یو چی نی بای طول بطی عبوری او که گانی چی نی نو مبصرین وای دا هر جنتی دا آغا کور تا دا آغا باغونو تا او دا آغا خورو تا علمانو تا ای دا بزان زان لچنی هر یو جنتی زان زان او دام که ده شیچی او غد چنی طولو تا ده سانگ دلی لختی ده دلی دوارا احتمالات شتا او دا یاد ساتا ہے چه بل زکر آغل ره چه سلور نهرونو زکر آغل ره چه خالیسی اوبری تایو نهر ده ده شرابو نهر ده او ده گبینو نهر ده سلور نهرون بیا مفسرین وای دا چینی ام دکا سلور نهرون دی او کدا نو دی نو دو کول دی بازی وای دا چینونا مراد ام دکا نهرون مراد دی و بازی وی نا دا زان زان لشه دی دکا انہار زان للاپس دی و یون زان للاپس دی اردا که او یون زان لشه تولی کی او نهر زان لشه تولی کی نو دا سلور نهرونا دا پیو دا گبینو دا بو دا شرابو دا زان لدی او دا چینی زان لدی او پاتو شاده سلور نهرونا تذکره انشاءاللہ روستانه لسو سپارو کے شپگشتما یا وشتما کرا روا او دیار لسما کم تیرا شوی دا تذکره بل ورپسی درین نعمت او دخلوها دیتا با حکم کولشی چه داخل شیطاسو دی باغونو و چینو تا بسلامن بسلامن چه سلام با کولشی پتاسو من دا اللہ دا طرف بسلامنی دا پرشتو دا طرف بسلامنی ندا سلام مطلب داری یا دا سلام نا مراد دا دا سلامتیا سرا بلکل صحیح سالم سلامتیا سرا داخل شی یا سلام با کولشی دی بان آمینین پا امن سر ده هر قسم آفاتونا ده زوالنا جنت پا نعمتونو زوال نرازی پا غیبان ده پناہ نرازی پا تابان ده صحبت مصیبت نرازی دنیا ده غمونو کور ده آل تکی دا مصیبتونو نشتا آمینین پا داس حال کے جتا سبا امن کیے سلامتیا او امن دا ایت سطح امن دا در بہترین شد امن چی برباد شو نو هر شی پا خطر رگی شد چه بے امنی شی دے انسان معیشت پا خطرہ کیشی دے انسان زندگی پا خطرہ کیشی دے انسان مال پا خطرہ کیشی دا اولاد پا خطرہ کیشی ہر شے پا خطرہ کیشی امن دا اولین شے دے چه انسان تا ملوشی امن او سلامتیا یو طرف دا نعمتون ہمیشہ دی او بل طرف دا سلامتیا او امن ام دے البتہ دا خبرہ چه دا او دخلوها دا بہت سو کوئی خازن دو کول لیکلی یا د الله د طرفا یا د الله د طرف چې الله به وته وته وي چې داخل شي دا یو اعزاز دی چې خپل رب ته وي داخليږي جنت ته ځي او دغه خبره ده چې بعد ملائکه د الله تعالی به وي چې داخل شي په سلامتی سره او قامن سره نو دا سلور نعمت شو پینزم ونزعنا ما فی صدورهم الله وي منب وباسو ما اغشه پی صدورهم چه پسینو ده ده گیده سینه نا مراد زلده ده زکا ذکر ده سینه ده مراد زلده ده هم طورده سکی که خلق ہوئی ذکر ده کاسیو که لکه من کاسا و خلق حالانکه سالن مراده مجمع و خلق حالانکه ده جی مراد ده سکی که ده مجاز ہوئی مجاز مرسل و تو اصطلاحات بی ده علماء پختو که مجازی کلمشت عربی که مجازی کلمشت مراد ذکر ده ذات ته سینه نه مراد ته مضروب یعنی زلو ندی زلو نا آغا چه ده او باباسو اللہ وی منگا آغا چه ده پی صدوری هم پا زلو ندو ده که من غلن ده آغا پتی کینی نا نو دنیا که خامخا انسانا نتاتی کی ریو بل سر که خواگن اخواگ ملگری نو سناس بغزوی سناس کیناو حسدوی نو چی جنت تزی تخپل کور والا ولی نی د خځې خاونه مسکې سنا سکینه او حسدي تر دې مطلب لاره زړه داسې او شی چې دا پټی ښکاری نه دا شی زونه چې په ځل کې موجوده او جنت تلل شي نه دا خون نه کوي بیا به خامخا یو بل ته نقصانات سنا سره تکالیف بکیږي نقصانات بکیږي یو بل ته تسل رسی حالانکه جنت د تکالیف وزاینه هم صاحب او د نقصانات وزاینه د دې وجنه چې کله جنت ته الله جل جلاله جنتیان داخلي نو الله جل جلاله اوس ته مونږ ته ویلي چې کله را جنتیان متقیان مونږ داخلو نو د دې په سینو کې چې کم حسد پروت دی غل پروت دی الله هغه د دې د سینو نه وځي بیا دا یاد ساتي دا خبره چې غل او تاسو سمای حسد ته ویلي او تبذیر حاصل لخازن لیکلی دی چه اصل که غیل اپت شیط اوی لکی ایسی نگی زلکی نکو دیس حسن نا علاوہ اغا بغض دی یو بل سر عداوت دی یو بل سر دشمنی دا نور گنده سے پات دی تکبر دی لی دا سمرا چه پت شیزو ندی پا دیس لکی گنده سے پات دی اغاوی دا طول تینا مراد دی دا طول با اللہ جل جلال ہو او با سیزا کرا گنده او گنده با اللہ دی جنت تنبوزی اللہ بے صفا کی. دا ټول به د ځلانو کلی شي زمونه به صفا کولی شي صفا زړه باندې به جنت ته داخلي انو او بل صحابه مسکم یو دو صحابه مسکی یا ډیرو صحابه مسکی بازو خبر باندې اغا خبر راغلی دي نظر دی وجنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زه امید ساتم چې ان اكون انا وطلحه والزبير ممن قال ونزان ما في صدره لما دا امید دی چه اللہ دی آیات کی کم ویلی دی نزو او زبیر او طلحہ رضی اللہ عنہ دا منگا دا دی آیات مصداد کیو اللہ جل جلال ہو زمان مسکی دنیا کے سنہ سو اغیو بل سر خبگان را گلے دی اللہ طلبہ اغو باسی مدا بل سفت شو دا دی عذاب دبا اللہ جل جلال ہو اغو خلاسی تو رولی میں پیدا کئی او بل دایات ساده یو خبره چې کوم دلته مراد هغه حسد دی چې کوم د انسان اختیار کې دی او انسان په ناجایز زبان دی خبره ده دا اختیاری دی د دنیوي مفادات لپاره چې کوم شریعت لپاره دی او ثواب دی په شریعت باندې غیرت د صحابه او مسکم بازو کې د شریعت په وجه باندې یو بل سره سنا صدا غراغله یا راتلی شي د علماو مراتلی شي د نور نیکان خلقم د دین په وجه باندې راتلی شي د دین لپاره او ویری اختیاری ته اور مراتلی شي اختیار انسان او انسان زر حضرت نه کې او ظلم وي نه علی دا انسان په اختیار کې نه چې کم اختیاری طور د دنیایي مفاد د لپاره د اراض د لپاره کم نقصانی حسد دی او گناه ولا قبر دی او غنده ته پات کې په دکی موجود دی نو الله جل جلاله چې مقصد د دنیوي لپاره یو بل سره مفادات کې احسدون راغلی دی بوزن او کینی راغلی دی اللہ جل جلال حجی جنت تبوزی نداو بس اخوانا بل صفت اللہ تعالیٰ فرمائی اخوانا شپگم رون رون بچی داخلوی ذات اوباس و جنت داخلی گی نو اخوانا رون رون بچی اور رولی تاستا پتا چی رولی دا ہو رولی نسبی رولی دا مراد خبر هم ځان دل چې کله دا غنده سي پات اوزي نو د دې نتیجه او ثمره دا بدلا وي د جنتیان مداسي لکه د یو بل لرونه د لرونه د غنده سي پات انسان یو بل نظر کړي چې کله دا غنده سي پات لري شي نو بیا ورونه ورونه ها نو دلته د مودت او ولنا محبت د محبت ورو ولي دا یو بل سره مینا دا یو بل سره جوړ دی دا خبره به یو بل سره موجود وي اخوانا ورونه ورونه اول علا سرور جالسین علا سرور ناس بای پتختون بان نو سرور عربائی کے جمع دا سریر دا سریر او سریر اغلی معنی و علوائی اغا اچس مجلس تولی کی جد سرور او دا خوشحالی دا پارتیار کرشی سرور عربائی کے خوشحالی دا مجلس رفیعن عالی محیع لی سرور چکم شے اچس دا بہترین دا دا خوشحالی دا پارتیار کرشی جباگی سلی ناس دی نو سالے خوشا لئی نو دا سے پوچھے دو تختنو بہترینو تختنو مناس عبداللہ بن عباس سے فرمائی سونے با پی لگی دلی زبرجد و ملغلر یاکود دا ٹول با پی لگی دلی روٹ تختنو بھئی سنان والے جابیہ پوری بلا علاقہ دمرا لویلوی تختونو با بہترین تختونو بجر اکلیشن عبداللہ ابن عباس سے مدابل سے پتشو دا مطلب مصروفیات بنی بہترین طریقے سر اپا تختونو باندے بناستی متقابلین یو بلتا بمخام کی دا خیال کری کو دنیا کے شکم مجلسون تیارو لشی او دا مزید پارا نو دا سی گیر چا پر گول میز غٹی لگول یو بلتا شاہ نہیں اگر دا اللہ نو انتظر کتا کسان را تنگ راون کے یو تا شاہی دا بل بل تا شاہی یو یو ست تا بوری بل بل تا بوری دا سی بنی یو بلتا وطول مخام کی جنتیان چیار سم رئی کزر پا یو مجلس کی ناس تینو اللہ دا سی انتظام کری یو بلتا بیمکی یو بل ست تا نبوری یو بلتا مخام ناس تین بہترین انتظامات اللہ کری بہترین مجالس دا ناس زیونا اللہ پا جنت کی تیار کری نا اللہ فرمائی متقابلین یو بلتا بمخام او نهم نمبر صفت لا یمسهم فیها نصبن نبرسیگی فیها پر جنت کی ریشان نصبن سستڑے والے سمشکت دا چھو پا جنت کی نیستڑے والے مشکت زکا ستڑے والے و مشکت راضی انسان منڈے تلی وی دمائشت و باپ کے دیو سپسے بل سپسے پریشانو سرا ذہنی ٹینشن سرا ستڑے والے راضی فجنت کی جکت میں کم کس منعمتون دیو حاصل ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعو ستاز پر ہر آغا شید پجنت کی ستاز ازلی واری او سے شید طرف کے وطا تملا گی نو چکلنا هر یو شیز تاز لغواری او اغتا تا پاسانا بانده ملاوی دیشی نو بیا رنگ استریوالی رکی نو استریوالی والتنی وما هم اول سم نمبر اخیری اللہ فرمائی وما هم او نبیدی من ها دی جنتنا بی مخرجینا اخکلی شوی دعوت سکنوی چلیب تا خوشحالا زی بہترین زی خبران جانتالا کشادی حال کی توادو گوچیو گنٹا تیرشی روٹای خوڑ جتری دی خبرم زه اندره خالی کا کبره کور دے کرای دے ډیر بهترین دی تبکه کال تر کې دوا تر کې نو چې مالک راضی نه کور خالی کا نو جنت کې دا شی نشته دا وته اعلان نشته همیشه همیشه وی ها دا دلیل دې خبره ده چې دا جنت نعمتونه همیشه همیشه دي پای کې نقصان نشته پای کې زوال نشته پای کې حرمان نشته چې انسان محروم کړی شي بلکې الله دا اوس نه اعلان کړی وما هم نبی دی من ها ده جنتنا بی مخرجینا اخکلی شوی ده جنتنا با دی اخکلی نشی اِنَّ الْمُتَّقِينَ يَكِنًا فَرَزْگَارَانْ جِدِي فِي جَنَّاتٍ لِي بُوسِگِ پَبَاغُنُكِ وَعُيُونِنَا وَپَچِنُوكِ ویلکی گی و دیتا او دخلوها داخل شہ دیتا بسلامن بسلامتیا سرا آمینینا پدا سے حال کے چھ عمل کے بید ہر قسم آفاتونا دا ہر قسم مسائبونا ایا بسلامن جی سلام بکول شتا سبانی سلام مسلمن علیکو آمینینا امن کے بید پدا سے حال کے امن کے بید آفاتو دا زوالنا وَنَزَعْنَا اللَّهُ وَيُبَاسُ بَاسُ مَا أَغْشَى فِي صُدُورِهِمْ چه دے پزونو د دوی کې په دنیا کې من غِلٍّ د حسدنا د کینې او د بغض او د عداوتنا اخوانن د حال کې چورونه وي علا سرغن ناس بی تختن باندی متقابلین یو بلت مخامخو لا یمسهم فیها نبرسیگی دیتا نبمسکی دی لرا فیها پدی جنت کی نسبون سمشکت استڑی والے وما هم او نبی دی من حد دی جنتنا بی مخرجینا اخکلی شوی لا یبعونا عنها حیولا بس دالتنا وطل نشتا همیشه همیشه بید یا اولا ولین یا اللہ خرین یا اللہ خود المتین یا رحمت ساکین یا اللہ مرسل آفید فراد و نصیب کی اللہ خیر برکت و نصیب کی یا اللہ کریم و حضید اکم لسنی متونی چی ذکر شو استاد دی کلام ببرکت و نیال نظر دی بوسیل و نیال کریم خوی دا نعمتونو مونږ ته نصیب وګرځي کریم خوی دنیا نه چې موږ ته زمون ناراضي قبر کې می الله زمون پرشتي سوال کې ته زمون ناراضي جواب کې خدا نشو یا الله خیر کې استامه درځي یا الله تاسو یا الله استامه ته ودرېږي ته زمون ناراضي یا الله کریم خوی راضي شو صلی الله علیه